I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Dzień dobry i dobry dzień, trójka budzi. Proszę uważać, żeby nie zaspać. Proszę państwa, sam dzisiaj miałem. Plan był, wstajesz o drugiej i bez pośpiechu przyjeżdżasz do pracy. Niestety, jakże znane, to jeszcze 5 minut. No i okazało się nagle, że jest 15 po 3, a program w radiu od 4, czyli żadnej kawy, żadnego śniadania, tylko błyskawiczne ruchy, a to jeszcze tak gorąco. Czyli jak decydować się wstawać, to bez wymówek. I bez pośpiechu właśnie mieć czas, żeby sobie z przyjemnością rano ponucić. Chociażby właśnie to, oprócz Golden Life. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zadzwoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. można się zasłuchać, ależ to pięknie rozpływa się w uszach do słuchania z gęsią skórką. Taka cudowna siła spokoju w programie trzecim Polskiego Radia. Keezer Butler, basista Black Sabbath, kończy dzisiaj 74 lata. Postać legendarna, stąd właśnie jeszcze przed momentem w trójce Planet Caravan. 13,5 minuty po piątej, trójka budzi, to teraz trochę po polsku i dla jubilatów, i dla solenizantów, ale już raczej płci pięknej. Trzeci Polskiego Radia. Zdecydowanie słuchać dobrą energię. Green Day przed momentem w Trójce. 17 dzień lipca, imieniny między innymi Anety, Bogdana i Jadwigi od Trójki. Wszystkiego najlepszego, oczywiście, razy trzy. Tej zieleni życzymy w życiu jak najwięcej, przecież zielenie relaksuje i uspokaja. 21 minut po piątej Trójka budzi także nawet Grzegorz Chyży. Z przyjemnością o tej porze wstaje. Już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem, idzie źle. Musisz wybrać i sam chyba już wiesz. Nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. Just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me instead? I know I can treat you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me instead? I know I can treat you better. Trójka budzi. 28 minut po piątej. Dzisiaj mnóstwo fantastycznych wiadomości sportowych. Przede wszystkim po wczorajszym horrorze wieczornym. Polskie siatkarski, polska siatkówka żeńska. Pierwszy raz od 55 lat ma medal Ligi Narodów brązowy. Chinki srebro, Turczynki złoto, ale więcej na ten temat. Trójkowa sekcja gimnastyczna, tak śmiało można powiedzieć, redakcja sportowa na pewno po szóstej. To cieszmy się też muzycznie. Chciałabyś? Odpowiedź, że tak, już za moment. To, proszę Państwa, zapraszamy do klubu Wesołego Szampana. Do łóżka i twego ciała. fabryce z młotkiem szalał. To co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Drżała ty, drżała, drżała. Chciał odejść steczką twego ciała, uciekać do robala, to co byś powiedziała? She'd say, it's okay, I got lost. program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Budzi i jak słychać, super. 24 minuty do 6. Bardzo przyjemna dzisiaj temperatura, proszę Państwa, nad morzem 25-26 stopni, ale chwilami będzie kropić. Najładniej i najcieplej na zachodzie, słonecznie i 31, a od zachodu kierując się na wschód też gorąco, ale proszę przygotować się na burze, szczególnie w górach dzisiaj dadzą o sobie znać. To tak w temacie jakby muzycznie, męskie granie, Nieboskłon. I don't know where you're going, and I don't know why. Słuchamy Serca, czyli programu trzeciego polskiego radia. Przed czym hiszpańska policja ostrzega turystów, na co zwrócić uwagę w Krakowie, żeby nie stracić pieniędzy? Jak, proszę państwa, ma zmienić się królewna Śnieżka? I które miasto w Polsce okazało się rowerową stolicą właśnie naszego kraju? To o tym między innymi po szóstej opowiadać będzie Piotr Firan. Miejmy nadzieję, że nikt tutaj kija w szprychy nie wsadzi. I jak zawsze Piotr sprawnie z dobrą energią państwa na dzień dobry pobudzi. A do szóstej już tylko 15 minut. Nie wiem po co, z kim i gdzie. Szum słów jakby zabierał mnie do miejsc, w których nie jest mi okej. Nic nie brakuje nam. To co najlepsze zawsze było w nas. Póki mamy siebie, sprzyja wiatr, wino, ty i ja. Mówią nam, że nasz czas minie, nim ostatnia spadnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś, jesteś. Niech mówią nam, że nasz czas minie, gdy ostatnia zgaśnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś. Wino, ty i ja. Wino, ty i ja. Nocą znikam tak jak dzień. No choć chcesz, to poszukaj mnie. Gdzieś, gdzie to wszystko będzie tłem. Wciąż odpowiedzi brak, w które słowa wierzyć trzeba nam. I kiedy znowu jest coś nie tak, ja nie chcę być z tym sam. Mówią nam, że nasz czas minie, nim ostatnia spadnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś. Niech mówią nam, że nasz czas minie, gdy ostatnia zgaśnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś. Wino, ty i ja. Wino, ty i ja. Na na na na. Ostatnia zgaśnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów i słowa w trójce, które dają nadzieję na po prostu dobry dzień. For you, na dzień dobry właśnie w programie trzecim YouTube Walk On. No to proszę Państwa, powoli będziemy szli. 8 minut do 6, za 8 minut pierwszy dziś serwis trójki. Później i ciekawe tematy, i pobudzające granie Piotr Firan i niezmiennie pozytywne nastawienie na program trzeci. W taki gorąc, no pseudonim artysty, który pojawi się za moment, daje trochę przyjemności. Tak dla równowagi, mrozu. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Życzymy dobrego dnia. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan? Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, wysoko tak. Życie może być jak Babilon, nie pozwalaj by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz, po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Don't you